Sura 96. Al-Alaq. Ugrušak. Mek. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Khalaqa l'insana min 'alaq. Stvara čovjeka od ugruška. Iqra' wa rabbuka al-akram. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj. Alladhi 'allama bil qalam. Koji poučava peru. Allama al-insana ma lam ya'lam. Koji čovjeka poučava onome što ne zna. Kalla innal insana layatgha. Uistinu, čovjek se uzobijesti. Ar-ra'ahu istaghna. Čini se neovisnim osjeti. Inna ila rabbika ruj'a. A gospodaru tvome će se doista svih vratiti. Ara'ayta alladhi yanha. Vidje li ti onoga koji brani? Abdan idha salla. Robu da molitvu obavi. Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Reci mi, ako on misli da je na pravome putu. Au amara bit-taqwa. Ili ako traži da se kumirima moli. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Reci mi, ako on poriče i glavu okreće. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Zar on ne zna da Allah sve vidi? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku. Nasijatin kalibatin hati'a. Kiku lažnu i griješnu. Fel jad'u nadija. Pa neka on pozove društvo svoje. Sanad'u zabanija. Mi ćemo pozvati zabanije. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš.